Blika. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Żegnamy reklamy. Jest 15, czas na serwis w Trójce. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent w jednostce w Olsztynie porozmawia z przedstawicielami Wojska Straży Granicznej i Policji o kryzysie na wschodniej granicy. Najnowszy bilans epidemiczny to prawie 13 tysięcy zakażeń i 31 zgonów, ale według resortu zdrowia te dane nie odzwierciedlają rzeczywistości. Mgła jak mleko może utrudniać jazdę w północno-wschodniej Polsce. Są ostrzeżenia IMGW. Kryzys na wschodniej granicy tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z dowództwem 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Olsztyna. W spotkaniu, które za chwilę się rozpocznie, wezmą też udział szef Sztabu Generalnego, dowódca operacyjny, a także przedstawiciele Straży Granicznej i Policji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Olsztynie. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, jak będzie przebiegało to spotkanie? Spotkanie rozpocznie się od oficjalnego powitania prezydenta, potem Andrzej Duda i towarzyszący mu szef MON Mariusz Błaszczak, a także dowódcy rodzajów wojska przejdą na zamknięte dla nas, dla mediów spotkanie. W trakcie narady zwierzchnik Sił Zbrojnych zostanie zapoznany z bieżącą sytuacją na wschodniej granicy i zadaniami, jakie wykonują tam m.in. właśnie żołnierze z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Rzecznik tej dywizji, major Marek Nabzdyjak, mówił mi przed tym spotkaniem, że te ostatnie dni rzeczywiście są dla żołnierzy sporym wyzwaniem, bo przychodzi im się mierzyć z dużymi grupami nielegalnych migrantów. Ostatnie wyzwania, takie najbardziej dla nas wymagające zaangażowania większych sił, to była sytuacja kryzysowa w rejonie Kuzińcy. W pewnym momencie około 2000 migrantów zgromadziło się i próbowało pokonać tą granicę, wykorzystując przy tym wsparcie, które niestety jest im udzielane systematycznie, co widzimy przez funkcjonariuszy i żołnierzy białoruskich. Straż Graniczna podała dziś z kolei, że w nocy odnotowano próby oślepiania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy zielonym laserem i robili to niestety białoruscy pogranicznicy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. W nocy polskiego czasu Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła działania białoruskiego reżimu na granicy z Polską. Przyjęła rezolucję w tej sprawie bez Rosji. Wezwała władze w Mińsku, by udzieliły pomocy humanitarnej migrantom koczującym w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie. 12 965 zakażeń koronawirusem i 31 zgonów osób z COVID-19. To najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Dane te nie odzwierciedlają rzeczywistości epidemicznej i trendu zakażeń, zastrzega rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Wczoraj mieliśmy święto narodowe i mniejszą liczbę wykonanych testów, bo blisko 30 tysięcy mniej wykonanych testów niż standardowo w ciągu ostatnich dni. Nie działała podstawowa opieka zdrowotna jak w każde święto, która zleca w ostatnim czasie blisko 30 tysięcy testów dla pacjentów objawowych. Stąd też te dzisiejsze blisko 13 tysięcy zakażeń zaraportowanych nie jest obrazem rzeczywistości. Rzecznik ministerstwa dodał, że tydzień do tygodnia notowane są wzrosty zakażeń na poziomie 50%. Według prognoz szczyt zakażeń czwartej fali spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Wtedy dzienna liczba nowych przypadków COVID-19 może sięgnąć 25-30 tysięcy. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. Wydano alerty pierwszego stopnia dla Polski północno-wschodniej. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 19 do jutra, do 9 rano, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Ostrzegamy województwo podlaskie, północno-wschodnią część województwa mazowieckiego, północną część województwa lubelskiego oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj mogą się utworzyć gęste mgły. Widzialność może spaść poniżej 100 metrów. Poprzednio z Andorą wygrali w Warszawie 3-0. Dziś polscy piłkarze zmierzą się z tą drużyną w kolejnym meczu eliminacji do Mundialu. Były reprezentant Polski Jacek Bąk nie wyobraża sobie innego scenariusza niż pewne zwycięstwo naszych zawodników i sięgnięcie po komplet punktów z dzisiejszym rywalem. Nie widzimy wszyscy, żebyśmy nie wygrali z Andorą i żebyśmy nie grali w barażach. Tak? Znamy naszą moc, znamy moc Andory, no gramy na jakiejś sztucznej murawie. Musimy wygrać, to nie możemy się oszukiwać. Początek meczu o 20:45, transmisja w programie Pierwszym Polskiego Radia. 20 tysięcy rodzin z całej Polski otrzyma w tym roku pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Jutro w Krakowie rozpocznie się po raz 21. Oficjalnie zostanie otwarta baza potrzebujących rodzin włączonych do programu. Kto chce, może jeszcze przygotować paczkę. Wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi spełnić marzenia potrzebujących. Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. www.szlachetnapaczka.pl to ten najlepszy z adresów o 8 rano w sobotę, skoro świt. Wchodzimy, wybieramy taką rodzinę, która jest w kryzysie, jest w trudnej sytuacji materialnej, ale możemy jej pomóc. Pomoc do potrzebujących dotrze w połowie grudnia. Co roku Szlachetna Paczka łączy około miliona Polaków, potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, przejaśnienia dzisiaj jedynie na południu kraju. Anna Zaleśna-Sewera mówiła o mgłach. Tak, momentami będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Mamy gorącą prośbę do Państwa, by dzisiaj uważać. Szczególnie o poranku, jeśli będą Państwo wybierać się gdzieś w podróż. Gdzieniegdzie na wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj w południe wyniosło 1011 hektopaskali i wciąż spada. Trójka. Program trzeci. Zawsze rozbrajający Gorillaz, Feel Good. W Trójce rośnie zainteresowanie genealogią. Chcemy wiedzieć, kto był naszym przodkiem. Myślę, że wielu zadało sobie kiedyś takie pytanie, czy dziadka historie są oby prawdziwe? O tworzeniu drzewa genealogicznego i poszukiwaniu swoich korzeni powiemy dzisiaj w programie. A jeśli to Państwo chcieliby się podzielić z nami jakąś ciekawą historią, taką na weekend do przegadania, to 2 2 7 3. Nasz telefon jest czynny, przy telefonie Anna Sydorczak już czeka na Państwa połączenia. O sytuacji

17 minut po godzinie 15. Mamy prawie 13 tysięcy przypadków nowych i potwierdzonych zakażenia koronawirusem. No niestety, szpitale wypełniają się pacjentami. Taka jest czwarta fala pandemii. Co nas czeka? To pytanie do naszego gościa. Doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ekspert LuxMedu jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Sporo chorób się nakłada, bo i grypa, i wirus RSV, o które za chwilę pana zapytam. Najpierw jednak o pacjentów covidowych. Jaka sytuacja jest tych, którzy no, muszą mieć opiekę szpitalną? Rzeczywiście akurat w tym oddziale, którym ja kieruję, leczymy dzieci. Dzieci generalnie zakażenie nowym koronawirusem przechodzą zdecydowanie łagodniej niż osoby dorosłe. W związku z czym sam fakt, że musieliśmy uruchomić drugi oddział, wskazuje, że sytuacja musi być poważna, jeżeli nawet tych łagodnie chorujących dzieci jest tak dużo, że ciężko nam pomieścić w szpitalu na oddziale obserwacyjnym. To chyba największe zmartwienie rodziców w tym momencie, szczególnie tych, którzy przyjęli szczepionkę. No a co będzie z moim dzieckiem? Jak dzieci przechodzą to zakażenie? Bo na początku pamiętam pierwszej fali, kiedy sam relacjonowałem to, co się działo w Polsce i na świecie. Mówiliśmy i eksperci mówili, że dzieci jakoś łagodnie przechodzą albo właściwie w ogóle ich wirus nie dotyka. Boże, to było pewne uproszczenie. Generalnie, jakbyśmy ocenili, powiedzmy, porównali grypę z COVID-em, no to wydaje się, że COVID jest cięższy. W przypadku dzieci ta reguła się nie sprawdza. Z naszych obserwacji wynika, że mniej więcej COVID przechodzi, dzieci przechodzą podobnie ciężko jak grypę. Czyli mówiąc krótko, w pewnym odsetku wymagają szpitala, a w jakimś jeszcze mniejszym, ale jednak jak się przemnoży nawet ten niewielki odsetek przez ogromną liczbę zachorowań, to otrzymujemy spore bezwzględne liczby, wymagają nawet czasami czy tlenu, czy pobytu na oddziale intensywnej terapii. Dzieci oczywiście rzadko, ale też mogą chorować podobnie jak osoby dorosłe. Tym czynnikiem ryzyka, który wysuwa się na pierwszy plan, bo to widzimy, jest nadwaga, żebym nie powiedział otyłość, bo dwóch naszych pacjentów, którzy najciężej chorowali, łącznie pobytem na oddziale intensywnej terapii, to byli chłopcy kilkunastoletni, no ale z wagą przekraczających 100 kg, 125 na przykład, i wystarczyło. I oby rodzice chcieli usłyszeć ten głos, często lekarzy, pani pielęgniarek, które robią te bilanse rok do roku i mówią, że z dziećmi jest fatalnie. Niektóre przytyły rok do roku nawet 15-20 kg. To nie pomaga w walce z koronawirusem. A na co skarżą się, panie doktorze, mali pacjenci? Ci, którzy, u których rozpoznano zakażenie koronawirusem, tak jak u dorosłych? Ból głowy, ból stawów? To nie jest powód przyjęcia. Proszę też zwrócić uwagę, że małe dzieci nie powiedzą, co im dolega, jeśli chodzi o grupę niemowląt czy dzieci w pierwszych latach życia. No tak naprawdę kierujemy się tylko i wyłącznie objawami obiektywnymi, czyli powiedzmy gorączką. Zachowaniem, stanem świadomości, parametrami życiowymi w postaci saturacji, czyli mówiąc krótko tego, ile tlenu we krwi jest, co oczywiście ma związek z wydolnością układu oddechowego i układu krążenia. Na starsi pacjenci skarżą się na objawy po prostu grypopodobne, czyli to, co zwykle w przebiegu zakażeń dróg oddechowych odczuwamy. Złe samopoczucie, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, o których pan rektor wspomniał. Czasami, bo teraz w czasie obecnej fali znacznie rzadziej ta charakterystyczna cecha, którą zawsze kojarzymy z koronawirusem, czyli utrata węchu, utrata smaku. Teraz nie wszyscy to mają. Masz bardzo często silny ból gardła, ale pewność mamy wtedy, kiedy wykonamy badanie wirusologiczne, otrzymamy wynik, bo jeżeli potwierdzimy zakażenie, to nie ma co dyskutować. Każdy choruje, powiedzmy, po swojemu, no ale liczy się czynnik etiologiczny. Sam jestem rodzicem, panie doktorze, więc będę pytał trochę z perspektywy i prowadzącego, i rodzica, bo jak dziecko już jest takie senne, apatyczne, nie chce jeść, to mówię, nie, no zaczyna się już jakaś choroba, trzeba będzie w pierwszej kolejności pewnie jechać do lekarza rodzinnego. Czy wcześniej jakoś telefonem zadzwonić, jakaś konsultacja online, czy po prostu pakować dziecko do samochodu, nie zastanawiać się i jechać do przychodni? To jest bardzo dobre i praktyczne pytanie. Ja przede wszystkim chciałbym, żebyśmy odeszli od oceny ciężkości zachorowania jedynie na podstawie gorączki, dlatego że są dzieci, które gorączkują wysoko, a są poza tym w świetnym stanie ogólnym i szpital jest im do niczego niepotrzebny, a wyjazd do lekarza tylko naraża je, powiedzmy, na czekanie nieraz w długiej kolejce. A są dzieci, które nie gorączkują nisko, ale na przykład mają zaburzenia świadomości, mają niską saturację i takie dzieci to są właśnie kandydaci do lepszej opieki w warunkach szpitala. szpitalnych. Także ja myślę, że jeśli COVID czegoś wniósł jakieś pozytywne, powiedzmy, aspekty, a pewnie takie są, to jedno z nich jest to, żebyśmy patrzyli na stan pacjenta szerzej. Chociażby pulsoksymetry. One wydawane są pacjentom dorosłym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je sobie kupić. To jest kwestia wydatku kilkudziesięciu złotych, a pulsoksymetr obiektywnie ocenia, powiedzmy, wydolność układu oddechowo-krążeniowego. Jeżeli takie badanie pulsoksymetryczne wskazuje na, powiedzmy, niską saturację, powiedzmy poniżej 95 albo jeszcze mniej, no to na pewno jest to powód, żeby pilnie skontaktować się z lekarzem. A ile sprawiają frajdy? Wiem to po moich dziewczynach, jeśli chodzi o pulsoksymetr. To pytanie jeszcze o wymazę, o to badanie samo tego, czy dziecko jest zakażone, czy nie. Moje obawy na przykład budzi ten wymaz z noska, bo tak sobie myślę, te błonki są takie cieniutkie i penetrowanie tymi... To prawda, ale panie redaktorze, ja może posłużę się takim może porównaniem. My nie musimy tego wymazu robić w cudzysłowie z mózgu. Ja sam, przecież każdy z nas miał pewnie takie wymazy wykonywane wielokrotnie, jako pracownik ochrony zdrowia również miałem. I oczywiście, że to jest nieprzyjemne, ale dzisiaj z doświadczenia wiemy, że taki głęboki wymaz jest do niczego niepotrzebny. Ten wirus nie ukrywa się głęboko. On jest tak naprawdę wydzielinie z nosa, w związku z czym jeżeli tylko umieści się wymazówkę w przedsionku nosa, co nie wiąże się z żadną negatywnym odczuciem, to w zupełności wystarczy, jak ktoś jest zakażony, to jest. I jeszcze jedna sprawa. Czynnik etiologiczny to jedno, a przebieg kliniczny to drugie. Proszę zwrócić uwagę, że dzieci często przechodzą zakażenie nowym koronawirusem bardzo łagodnie i wykrycie czy potwierdzenie ma charakter bardziej, nazwijmy to, administracyjno taki sprawozdawczy niż medyczny. Liczy się stan pacjenta, bo można chorować bardzo ciężko na grypę, na słoniany przez pana RSV, gdzie dzieci trafiają nawet na oddział intensywnej terapii. Także ten czynnik etiologiczny to oczywiście jest jedno, ale on nie przesądza od ciężkości przebiegu. To na koniec zapytam jeszcze o ten wirus, o którym pan powiedział, RSV, bo podobno przez to, że byliśmy pozamykani przez kilka miesięcy w domach, tamta fala z ubiegłego roku przechorowań jakoś tak nie przeszła. Mniej chorowaliśmy czy na grypę, czy na jakieś inne wirusy, to w tym roku musi nam się to odbić, że tak powiem. No, dokładnie tak. Na czym polega zakażenie tym RSV, bo tutaj rodzice też mają jakieś obawy, jeśli chodzi o to. Wirus RS, bo to tak respiratory syncytial virus, bo taki skrót od nazwy angielskiej został ukuty. Jest to wirus, który wywołuje zakażenia dolnych dróg oddechowych głównie w pierwszych dwóch latach życia. Przebiega to pod nazwą zapalenia oskrzelików, czyli tych najdrobniejszych rureczek tworzących drzewo oskrzelowe. A ponieważ one są takie drobne, no to często ich obrzęk powoduje niedotlenienie, czyli mózg utrudnia wymianę gazową, czyli mówiąc krótko, dziecko ma świszczący oddech, a często ciężką duszność. I ten wirus jest spokrewniony z grypą, żeby go jakoś tak, powiedzmy, kojarzyć. Natomiast nie ma przeciwko niemu ani lekarstwa, ani szczepienia. Mówiąc krótko, każdy z nas, jeśli nigdy jeszcze nie miał takiego zakażenia, musi je przechorować. A ponieważ zakażenia są częste, chorują głównie wspomniane przeze mnie małe dzieci. I w zeszłym roku zaciągnęliśmy, można powiedzieć, taki dług epidemiologiczny, dlatego że dzieci nie chorowały, bo się nie miało od kogo zarażać. Z racji lockdownu wszyscy siedzieli w domach. I teraz populacja osób podatnych na zakażenie w tym roku była dwukrotnie większa, bo były te dzieci z tego roku i te dzieci z poprzedniego. I przyznam, że było to do przepicenia. Ja sam czytałem prace, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, prognozujące ciężki sezon. No ale wszyscy... No, mówię wszyscy w cudzysłowie, myślę, jakoś to będzie, no i tego mamy dzisiaj owoce. Trzymamy mocno kciuki za cały zespół lekarzy, nie tylko Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale wszystkich placówek w Polsce. Dziękujemy za Państwa wytrwałość i pracę. Damy radę jakoś. Tak, na razie co prawda czas nie sprzyja nam, bo jest chłodno i coraz więcej czasu pędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, ale jak przyjdzie wiosna, to wtedy czas będzie działał na naszą korzyść. Weźmiemy ponownie głęboki oddech. Doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM, ekspert LuxMedu. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Pozdrawiam. Dobrego weekendu. Pozdrawiam państwa. Wzajemnie. Do widzenia. Obowiązkiem jest, piosenka musi pojechać. to promocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch, pompa ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplementy diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W lidlowych, czyli niskich cenach. Mięso mielone wieprzowe. Hit! 40% taniej. 3,59 za 400 gramów przy zakupie trzech opakowań. A mleko z polskiej mleczarni? 34% taniej. 1,95 za litr przy zakupie 12. Żegnamy reklamy. Czas. Czas. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Czas Marku, płynie witaj. Nieubłaganie. Dziś wieczorem mecz Polska-Andora, w zasadzie Andora-Polska, bo to na wyjeździe, w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. W Warszawie było 3-0, więc można zakładać komplet punktów, ale no właśnie, gramy na sztucznej nawierzchni, a Paulo Sousa nie chce wcale pozwolić zawodnikom na zlekceważenie rywali. Spodziewam się podobnie grającej Andory, ale jeszcze bardziej agresywnej, bo grają u siebie. To zespół dobrze zorganizowany, piłkarze grają blisko siebie, cały czas ze sobą współpracują. Starają się uprzykrzyć grę rywalom twardą grą i faulami, ale jesteśmy na to przygotowani. Wiele zależeć będzie od naszego nastawienia mentalnego. Musimy dobrze rozpocząć to starcie, grać na wysokiej intensywności i podejmować mądre decyzje. Wszystko wydaje się takie proste. Do gry szykuje się Ostoja naszej formacji obronnej Kamil Glik, który musi uważać, by nie dostać napomnienia. Ewentualna żółta kartka bowiem oznacza, że będzie pauzował w poniedziałek w meczu z Węgrami, a w ostatnich dniach Glik nie ma dobrej passy. Przelała się po nim fala krytyki po brutalnym faulu na zapleczu Serie A. Zobaczył czerwoną kartkę, a do tego został zawieszony na 3 spotkania. Przyjeżdżam z nastawieniem bardzo dobrym, tak jak zawsze. Przez, można powiedzieć, pół kariery, czy 3/4 kariery byłem dość często krytykowany i akurat to nie robi na mnie żadnego wrażenia, że takie sytuacje się zdarzają. Więc jeśli chodzi o krytykę, nie robi to na mnie wrażenia. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Początek meczu o 20:45. A teraz coś dla kibiców FC Barcelona. Mam dwie informacje, dobrą i złą. Zacznę od tej dobrej. Dani Alves ma wrócić do składu już na mecz z Espanyol. A ta zła dotyczy niestety stanu zdrowia Sergio Aguero, którego arytmia serca okazuje się znacznie poważniejsza niż pierwotnie sądzono. Klub ogłosił, że Argentyńczyk będzie pauzował przynajmniej 3 miesiące, a niepomyślne wieści głoszą, że ta wada serca może oznaczać koniec kariery wyczynowej. Oby nie. Drugi temat, jakim żyją kibice w Polsce w ostatnich dniach, to oczywiście tenis i wieńczące sezon turnieje Masters. Wczoraj w Guadalajarze Falstart zaliczyła Iga Świątek, która zbyt łatwo, by się wydawało, przegrała przegrała z Greczynką Marią Sakkari 2-6-4-6. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Polka przegrała przede wszystkim sama ze sobą, ale o tym więcej porozmawiamy po 16:00. Zapraszamy do trójki. W drugim spotkaniu tej grupy, rozegranym nocą, Białorusinka Arina Sabalienka przegrała z będącą na fali Hiszpanką Paulą Badosą 4-6-0-6. Znamy już rywali Huberta Hurkacza w turnieju ATP Finals w Turynie. Na pierwszy ogień pójdzie Daniil Miedwiediew z Rosji, a w tym samym co Polak round robin zagrają również Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Matteo Berrettini. Sport w trójce o 17:30. Do usłyszenia. Tak, będziemy jeszcze i na murawie, i na kortach, to po godzinie 16:00, a teraz sprawdzimy jeszcze pogodę w kraju. W nocy należy się spodziewać utrudnień spowodowanych przez mgły. Będziemy Państwu to dzisiaj skutecznie powtarzać. Słuchacze ze Świętokrzyskiego już informują, że mgły utrudniają jazdę. Temperatura minimalna wyniesie do 4 stopni, cieplej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą do 6 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na krańcach południowych i na północnym wschodzie kraju. Temperatura tam miejscami spadnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko.

Kolejny niespokojny dzień na polsko-białoruskiej granicy. Dochodzą do nas informacje o siłowych próbach forsowania umocnień przez liczne grupy imigrantów i prowokacjach ze strony białoruskich służb. No tak, dzieje się. Przyglądają się państwo pewnie ci, którzy są zainteresowani mocno tym, co dzieje się przy granicy. Połączmy się z Wojciechem Szubzdą z Polskiego Radia Białystok. Wojtku, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Powiedz, co teraz dzieje się na granicy, przede wszystkim w okolicy Kuźnicy. W Kuźnicy i okolicach, no niestety ciągle jest niespokojnie, dużo się dzieje. W największym po stronie białoruskiej obozowisku imigrantów przebywa teraz około 1000 osób. Na informacje podawanych przez polskie MSWiA wynika, że służby białoruskie przygotowują się, tak to przynajmniej z filmów wygląda, do utworzenia w tym miejscu takiego długotrwałego obozu. Na tych filmach widzimy, jak białoruskie ciężarówki podjeżdżają w stronę granicy, dowożą niezbędny sprzęt, także drewno na opał, jedzenie, żywność. W obozie teraz jest bardzo dużo namiotów, palą się ogniska i imigranci utworzyli takie prowizoryczne miasteczko. Są tam między innymi utworzone szałasy z drzew, na jedzenie dostarczają im Białorusini. Dostarczane są też im takie 2-3-metrowe ociosane bale drewna, które albo można wykorzystać do rozbudowy tego obozowiska, albo do niszczenia płotu na granicy, z czym już mieliśmy okazję się spotkać. W ciągu dnia to wiadomo, trochę lżej, ale w nocy to jednak boimy się. Boimy się, co będzie, słychać syreny i ogólnie sytuacja niepewna, niestabilna. Ten obóz w linii prostej od nas to jest może 4-5 kilometrów i wiadomo, jeśli oni przejdą tą granicę, no to my jesteśmy jakby na pierwszej linii tego spotkania, no i człowiek tego się obawia. Kiedyś przykładowo no było tak bezpiecznie, że tam kluczyku się nie można było nie wyjmować samochodu. No teraz na pewno tego nie zrobi, zamyka się wszystko, no bo kto to wie, gdzie oni w nocy przyjdą zimno? Wiadomo, jest niepokój, bo to nie wiadomo, jest bardzo duża liczba tych imigrantów w jednym miejscu. Czujemy niepokój, ale też widzimy, że jest wojsko i też jakoś to nam pomaga. Nie dziwi nas ten strach mieszkańców, czy może raczej to zaniepokojenie tym, co się dzieje. Wojtku, wiemy też, że służby białoruskie stosują prowokacje w stosunku do polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. O co dokładnie chodzi? To o tym, że Białorusini oddają strzały na przykład w powietrze, czy też w ziemię, w bliskiej odległości naszych żołnierzy, czy funkcjonariuszy, to już widzieliśmy, ale dzisiaj Straż Graniczna powiedziała, że Białorusini używają laseru, który jest kierowany w stronę polskich służb. Według Straży Granicznej ma to być taka kolejna forma prowokacji. Przed południem na konferencji prasowej rzeczniczka Polskiego Oddziału Straży Granicznej, Maja Jor, Katarzyna Zdanowicz, mówiła, że są to zielone wiązki laseru, który celowo kierowany jest w stronę funkcjonariuszy. No, chodzi o to, żeby oślepić nasze polskie służby, no ale Straż Graniczna nie wie dokładnie, jaką siłę ma ten laser i czy też może wywoływać uszkodzenie wzroku. Wojtku, mówiliśmy kilka dni temu o tym, że pewne grupy migrantów przedarły się na stronę polską. MON zapewniał, że wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Raz to była grupa około 150 osób. Czy są jakieś kolejne doniesienia o mniejszych bądź większych grupach, które przedostały się przez granicę? Na pewno mamy doniesienia o tym, że kolejne takie liczne grupy próbują przedostać się do Polski. To praktycznie z taką sytuacją codziennie funkcjonariusze i żołnierze muszą się mierzyć i często to są takie liczne 100, 150, 200 osobowe grupy. No i dzisiaj rzeczywiście też doszło do takiej sytuacji, kiedy około 200 osobowa grupa próbowała sforsować ogrodzenie po północnej stronie od przejścia, natomiast po południowej stronie od tego przejścia jest to właśnie obozowisko. Imigrantom nie udało się sforsować tego ogrodzenia, ale zaczęli kierować się w stronę przejścia w Kuźnicy, ale cały czas byli po stronie Białorusi. Fizycznie zaatakowali tamtejsze służby, używali do tego m.in. drewnianych pałek. Do Polski nie udało im się wkroczyć, bo przejście w Kuźnicy od kilku dni jest zamknięte, no a dzięki temu udało się na drodze rozstawić siatkę takich ogrodzeń, które są podobne jak na całej prawie już polsko-białoruskiej granicy, więc imigranci przebiegli przez jezdnię, ale cały czas byli po białoruskiej stronie i dołączyli do tego wielkiego obozowiska w okolicach Kuźnicy. Teraz tam przebywa około już 1000 imigrantów. I kończąc, zapytam ciebie jeszcze o te doniesienia, o których mówią niektóre źródła, że część migrantów przebywających po stronie białoruskiej przesuwa się w kierunku granicy z Ukrainą. Rzeczywiście o takich ruchach informuje też Straż Graniczna. Widać to nawet na filmikach wrzucanych do internetu, że niektórzy próbują być może albo uciekać, albo też służby białoruskie celowo przepychają migrantów wzdłuż płotu granicznego. To Wojciech Szobzda. Radio Białystok. Wojtku, bardzo dziękuję za te informacje. A my niebawem o pomocy na miejscu, która jest chyba najbardziej skuteczną obroną przed atakami hybrydowymi na miejscu, czyli w tych krajach, z których pochodzą te osoby, które chcą przedostać się do Europy, powie państwu Wojciech Cegielski. Państwa, jak skutecznie bronić się przed atakami hybrydowymi z wykorzystaniem migrantów? Eksperci mówią, że należy pomagać na miejscu w krajach Bliskiego Wschodu. Rozwój tych krajów może spowodować, że zmniejszy się migracja do Europy, a politycy tacy jak Aleksander Łukaszenka nie będą w stanie wykorzystać migrantów do ataków na Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. No właśnie. Wojciech Cegielski sprawdzał, jak wygląda polska i europejska pomoc dla irackiego Kurdystanu. To właśnie stamtąd pochodzi większość migrantów, którzy zostali przywiezieni przez białoruskie służby na granicę z Polską. Kurdystan to autonomiczny region powstały po obaleniu władzy Saddama Husajna w Iraku. Mieszka tam 5 milionów Kurdów, którzy nie są Arabami, a oddzielną grupą etniczną. Od ponad 100 lat walczą o niepodległość. Największa na świecie diaspora kurdyjska, około 800 tysięcy osób, mieszka z kolei w Niemczech. Kurdystan to w ostatnich latach oaza spokoju w porównaniu do arabskiej części Iraku. Warunki życia w Iraku Północnym są całkiem dobre, porównując je do Syrii albo do Libanu. To Wojciech Wilk, ekspert ONZ oraz prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacji, która od kilku lat działa w irackim Kurdystanie. Więc można by się zastanawiać, dlaczego iraccy Kurdowie migrują do Niemiec. I tutaj główną przyczyną są właśnie kwestie ekonomiczne, gdyż wśród irackich Kurdów panuje przeświadczenie, że takie dostatnie stabilne życie to nie jest w Iraku, tylko jest właśnie w Niemczech. Stabilizacji nie ma. Poza tym infrastruktura społeczna, szkoła, szkolnictwo nie działają tak, jak po prostu trzeba. To Farman Darwish, kurdyjski lekarz, który od 30 lat mieszka w Polsce, a w Kurdystanie ma część rodziny. Ci ludzie nie widzą możliwości pozostawienia u siebie, no więc emigrują. Co więcej, w Kurdystanie w obozach dla uchodźców nadal mieszka około miliona osób. To głównie jazydzi, którzy uciekali z domów 7 lat temu, gdy pojawili się tam ekstremiści z ISIS. Społeczeństwo międzynarodowe postanowiło zamknąć pomoc, przestać pomagać, ponieważ wojna z ISIS się skończyła. Mówi Ziad Rauf, przedstawiciel kurdyjskiego rządu w Polsce. W tej sytuacji, gdy na miejscu pojawili się agenci białoruskich służb, mamiący ludzi bajkami o ostatnim życiu w Niemczech, wielu łatwo dało się nabrać. Ja bym tak samo zrobił, gdybym tam był i nie mam po prostu dla siebie przeszłości. Gdzieś muszę pojechać, bym szukał lepszego życia, tak? Polska jest jednym z krajów, które pomagają na miejscu w Kurdystanie. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od 3 lat pomaga w budowaniu struktur samorządowych, tworzeniu nowych miejsc pracy i w dostępie do czystej wody. Na miejscu pracują też organizacje z innych krajów. Kurdowie twierdzą jednak, że pomoc nie jest wystarczająca,